Kontestacja. Startujemy kontestację, najwolniejsze radio internetowe w tym kraju. Dzisiaj mamy 16 sierpień i będziemy rozmawiać, no może ominiemy trochę ten smutny temat podatków, a jak zwykle we wtorki o 21, czekaj Ewa, rozmawiamy z przedsiębiorcą, czyli tak zwanym kapitalistą wyzyskiwaczem. I dzisiaj rozmawiamy właśnie z Ewą. Cześć Ewa. Witam serdecznie Ciebie i wszystkich, którzy mnie słuchają albo będą słuchać. Tak jest. To żebyśmy przeszli już do rozmowy o przedsiębiorczości, powiedz mi, jak to jest prowadzić własny bank? A jak to jest prowadzić własny bank? Wszyscy o to pytają. Z jednej strony bardzo ciekawie, na zasadzie spotyka się bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają z różnych stron, rozmawiają o swoich potrzebach i generalnie sprowadza się to do tego, co robimy my wszyscy przedsiębiorcy, czyli sprzedajemy to, czego oni potrzebują. Czyli sprzedajesz pieniądze. To są kredyty. No i sprzedajesz pieniądze. Tak, sprzedaję pieniądze. Możesz to ładnie tak określić. tak, trochę PR-owo. Ale słuchaj, czy... Nie wiem, ty zawsze myślałaś zrobić karierę w finansach i nie wiem, byłaś taką, nie wiem, dziewczyną 15-20 lat i myślisz, o, założę sobie bank. Nie, finanse to był kolejny element po ekonomii. Ekonomia, czyli co, studiowałaś ekonomię? Tak, też, studia podyplomowe, ekonomikowe i finanse, ale pierwsze studia to były studia ogrodnicze. To jest szkoła główna, wtedy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodniczy, a potem Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Ale to są już konsekwencje tych wszystkich, no i pracy, i działalności gospodarczej. Ale to chwila, czekaj. Skończyłaś to ogrodnictwo i uznałaś, to jest do dupy, idę w finanse? Nie, skończyłam ogrodnictwo. W międzyczasie była działalność gospodarcza. I praca tutaj w Interpedro. To była taka firma mała w miejscowości, w której mieszkam. No niestety w momencie, kiedy moja praca zaczęła się rozwijać dynamicznie, okazało się, że nie tak dynamicznie rozwija się firma. I firma przestała istnieć. W międzyczasie... Ale co to było? Co to robiło? Rodziny. Powiedz, co ta firma robiła, że tak się nie przyjęła? Nie przyjęła się w tamtych czasach, bo to było kilkanaście lat temu, bo może nie wszyscy pamiętają, że lat temu 15-20 to nie było tak jak teraz. Był problem wyprodukować i był problem też, teraz jest nie problem wyprodukować, problemem jest sprzedaż. Kiedyś problemem była i produkcja, i sprzedaż. Ja byłam na etapie produkcji i okazało się, że to jest problemem dla tej firmy, w której pracowałam. A co robiłaś? Nie dawałam. Ja zajmowałam się w tym momencie, pracowałam w szklarniach, to była organizacja produkcji, nadzorowałam po prostu kwiatuszki, roślinki, warzywka, które rosły sobie. Jasne, wszystko rosło w szklarni. Okay. Tak, wszystko rosło w szklarni, część pod tunelami. Ale i co, i to się nie sprawdził się ten biznes? To się nie sprawdził ten biznes, dlatego że to była firma, która była obciążona, to raz. Dwa, wszyscy ci, którzy zaczęli działać i istnieli wtedy na rynku takim ogrodniczym w sensie roślin ozdobnych i warzyw, byli zdecydowanie do przodu. To znaczy poziom, jakość warzyw i roślin sprzedawanych wtedy przez tą firmę, no zdecydowanie odbiegał od tego poziomu oczekiwanego na rynkach większych miast. Sprawdzał się na terenie tutaj malutkich miejscowości w województwie podkarpackim, no ale jakiekolwiek rynki większe nie było. To znaczy co, za słabej jakości były te produkowane? Tak, zdecydowanie to można tak określić, wtedy klienci określali mianem produkty, które były sprowadzane do nas ze wschodu. Tak to wyglądało, czyli Sprzedawało się na przykład, powiem to na przykładzie pomidorów, sprzedawały się w tym czasie pomidory z gałązką obcinane, z ogonkami, a ta firma na przykład produkowała pomidory bez, że tak powiem, gałązków, niewybarwione, bez ogonków, przepraszam, niewybarwione. Czekaj. To pomidory się barwi? Barwi się w sensie tym, że stwarza się odpowiednie warunki pokarmowe i warunki, że tak powiem, klimatyczne, żeby uzyskały tą właściwą barwę do sprzedaży. No sam by jak kupujesz, to przecież nie wybierasz pomidorka takiego z zieloną na przykład piętką, tylko wybierasz pomidorka ładnego, czerwonego, jednobarwnie wybarwionego. I co? I po prostu przez to, że nie wiem, firma nie miała takiego, nie wiem, zaplecza, żeby móc produkować. Się, była obciążona długami. W tym został podjęty temat likwidacji tej firmy. No dobrze, no firma została zlikwidowana, ty jesteś tak, skończyłaś studia, pracujesz nad tą firmą, firma upada i co dalej robisz? No i co dalej robię? Dalej w międzyczasie jest rodzina, dziecko. No, oczywiście. Oczywiście. I zastanawiam się nad tym, co będę robiła i w którym kierunku będę szła. Postanowiliśmy wtedy zrobić tak zwany dwukierunkowy rozwój, czyli my postanowiliśmy, to była to decyzja też podjęta razem z moim mężem. Pierwszy kierunek działań to była ekonomia i finanse. Tutaj ta działka była zdecydowanie do rozwinięcia. Druga rzecz, ogrodnictwo. A co to znaczy działka ekonomia i finanse? Czyli co, zaczęłaś sprzedawać kredyty dla jakiegoś banku? Zaczęło się od tego, że po studiach prowadziłam działalność gospodarczą i wypełniałam, poprowadziłam też dokumentację księgową swoją. Ponieważ robiłam to samodzielnie, wiedza, którą w tym czasie pozyskałam, pozwoliła mi na w tym czasie na jakby rozwój tego wszystkiego, czyli pójście do przodu. Podobało mi się, nie sprawiało to mi żadnego problemu. Wypełnianie papierków, rubryk i stwierdziłam, że to jest to, co może pomóc mi i rozwinąć. Czyli co, zahaczyłaś jeszcze o prowadzenie czegoś a la biuro rachunkowe? Dobrze to rozumiem? To było w tym kierunku, tak, biuro rachunkowe, można tak to określić. Biuro rachunkowe, ale to na zasadzie takiej, że to były dokumentacja księgowa mojej firmy oraz dokumentacja księgowa osób, z którymi współpracowałam. Tak. No znajomych, tak, oczywiście, że tak. Tak, no, to na tym to się opiera. I co, z tego takiego mini biura księgowego rozrósł się bank? Nie rozrósł się. No to właśnie. Z tego mini biura księgowego przede wszystkim halo? No słyszymy się, mów. Tak, właśnie jakieś w międzyczasie się pojawiły szumy. W międzyczasie postanowiłam rozwijać siebie, kursy, szkoła i następny etap wiedza u źródeł, że tak powiem, czyli Urząd Skarbowy. O, bo jak już wcześniej powiedziałem, Ewa pracowała w Urzędzie Skarbowym i byłaś tak zwaną biurwą. Tak. Ładnie to określiłeś, tak to było. A wiesz co, ja wczoraj do 3 w nocy czytałem bloga, został mi podesłany ten blog przez no, jedną czytelniczkę i tam dziewczyna opisywała swoją pracę w Urzędzie Skarbowym, pracowała tam 3 miesiące i nie pozostawiła na tym urzędzie suchej nitki. Ja przez 3 godziny czytałem całe te wszystkie wynurzenia, no i tak straszny obraz się tego urzędu wyłaniał. Co ty powiesz o takiej rzeczy? No i dlaczego tam nie zostałaś? No bo to nas przede wszystkim interesuje, bo to przecież władza jest, pieniądze, prestiż, nie? Władza, pieniądze, prestiż, tak. Być może szczególnie na takich małych miejscowościach, średnich miejscowościach, ale przede wszystkim wyłania się prawdopodobnie z tego, co czytałeś, obraz urzędów takich, jaki mamy my styczność, czyli że urząd jest dla urzędników, a nie na pewno dla tych, którzy przychodzą do urzędu i załatwiają swoje sprawy. Takie wrażenie odnosiliśmy kiedyś, odnosimy często teraz. Wszyscy chcą i pracują na tym, żeby urząd był przyjazny, nawet odbywają się takie konkursy, oceny, ale no, kończy się to na prozaicznych rzeczach, typu, że okazuje się, że parking przed urzędem nie jest dla podatników, na przykład, albo dla osób, które przychodzą załatwiać sprawy, tylko dla pracowników. No a wiesz, że właśnie chciałem o tym powiedzieć. No ale co? No właśnie. Czyli co, nie pasowała ci ta praca w urzędzie? Praca w urzędzie pasowała mi o tyle, że pozwoliła mi zdobyć bardzo duże doświadczenie, bo ja pracowałam w kontroli podatkowej, więc to nie była praca. To byłaś najgorszym rodzajem biurwy chyba. To myślę, że taką ocenę pozostawiam tym, których kontrolowałam. No dobrze. Pozdrawiam ich. Myślę, że no mogę, nie zdradzając tajemnic, powiedzieć, że dużą ilością osób współpracuje teraz, prowadząc placówkę partnerską i współpracuje też w długiej firmie, czyli w centrum obrotniczym. Jasne. Ale jak wiemy, pamiętajcie, że Bóg się bardziej cieszy z jednego nawróconego niż ze 100 wierzących. O, to tak powiem tutaj. Nie traktowałam to w charakterze nawrócenia, chociaż to decyzja o tym, że nie będę pracowała w urzędzie skarbowym, była zdecydowanie wcześniej podjęta, nie w 2007 roku, w którym rozpoczęłam już jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli chodzi o mnie. Od 1996 w sumie prowadzona jest działalność, to jeżeli chodzi o Centrum Ogrodnicze, czyli Gardenik obecnie, Gardenik w Kwiaciarnie. To tutaj także możemy wysłać... To taka dwutorowość. Tak jest, możemy wysłać naszych słuchaczy na www.gardenik.pl. Tam możecie sobie poczytać o jednej z firm Ewy, a firma ta, tak jak już powiedzieliśmy, no handlujesz różnymi drzewami, krzewami, no taką Panie szkółkę. Do końca, tak, Kamil, może przepraszam, że przerwałam, to nie do końca moja firma, bo prowadzę ją razem z czujnikiem Janusz Bera. Także handlujemy, produkujemy, handlujemy materiałem szkółkarskim. Jeżeli chodzi o materiałem A w jaki sposób wpadłaś na taki pomysł, żeby takimi rzeczami się zająć? No bo co, tam też szklarnie upadły? To była kontynuacja tej firmy, przez której pracowałam rok czasu po studiach. Czyli co, kupiłaś majątek upadłej firmy i ją jakoś tak trochę tak, postawiłaś? Mąż posiadał ziemię, na której żeśmy posadzili rośliny zimowe, zielone, ozdobne. I no, to jest pierwszy krok wszystkich osób działających, czyli coś wyprodukować. Następnym krokiem jest coś sprzedać. No, najlepiej się w sumie sprzedaje samemu. Nie mając pod sobą tych pośredników. No i tak już kilka lat sobie działacie. Tak, działamy, rozwijając branżę, bo to nie tylko Centrum Ogrodnicze. Przy Centrum Ogrodniczym powstały usługi, czyli projektowanie ogrodów, nasadzenia związane z ogrodami, mała architektura, także dodatkowo kwiaciarnie, obecnie 3 kwiaciarnie, w której sprzedawane są i rośliny ozdobne, wykonywane są usługi związane z organizacją przyjęć weselnych, nie tylko przyjęć weselnych, ale okolicznościowych z całym wyskrojem. No i jeszcze gazetę wydajecie, tutaj widzę. Tak, taki dla osób, które chcą skorzystać, które są naszymi klientami. No to... porady to jest to coś, co co wszyscy chętnie czytają. To ja proszę o poradę. Jak wytępić krety? Mamy mnóstwo kretów na działce. Powiem tak, najczęściej zaprzyjaźnić się z nimi. Ale to jest pierwsze. Druga rzecz, zdecydowanie, jeżeli są kryty, to oznacza to, że jest żyzna ziemia. Dużo pędraków, dużo po prostu postaci owadów, w których krety się żywią. Ja mam taki przykład znajomych, którzy nawieźli ziemię nawozem organicznym. Okazało się, że zawierającym dużo właśnie pędraków, dużo chrząszczy, żrownic, które ściągnęły właśnie krety na działkę. No i niestety rozpoczęła się walka. Walka. Ale wiesz, jak tak powiedziałaś odnośnie tego, żeby się zaprzyjaźnić z takim kretem, to mi się przypomniało, jak kolega zaczął walczyć ze szpakami, mianowicie na kilku drzewach w swoim sadzie posadził, takie budki zrobił, żeby szpaki mogły sobie tam gniazdo robić. I teraz jak jest kilka rodzin w całym sadzie, to te szpaki pilnują, żeby inne szpaki nie jadły z ich drzew, z jego terytorium, że tak powiem. I... Ja tutaj nie sugeruję podrzucanie pokarmu na działkę sąsiadów, żeby krety się przeniosły, ale należy pamiętać o tym, że kret nawet wywieziony kilka kilometrów wraca. Podsumowując, pułapki zakładamy w korytarzach, to w zależności od tego, czy ktoś ma nastawienie bardziej pokojowe, ekologiczne, mapiące żywe krety, czy bardziej wojownicze. Okej, ale zostawmy może już temat kretów. Zostawmy temat kretów, bo to taki mały off-topic. Wracajmy do biznesu. Powiedz szczerze, czy teraz, nie wiem, kwiaciarnie, właśnie to, co ty robisz, to dobry biznes jest? Dobry biznes to jest wtedy, kiedy... Nie, to dobry jest biznes. Dobry jest biznes, ponieważ trzeba cieszyć się z tego, co się posiada. To raz, to taka dobra dewiza. Dwa, dążyć do tego, żeby ono było coraz lepsze, więc może nie jestem szalenie zadowolona ja, ani mój wspólnik, ale jesteśmy zadowoleni z tego, jak one się rozwijają, jak pracują pracownicy, a chcemy, żeby było jeszcze lepiej. Temu służą też i strona internetowa, i gazetki. Wiesz, dlaczego pytam? Bo no, powiedzmy kwiaciarnia jako biznes, no to jest taka traktowana, no, że to nie jest ciekawy biznes. Ciekawy biznes to jest na przykład portal społecznościowy, gdzie wszyscy chcą zakładać te portale społecznościowe i zarabiać miliardy. To jest jakiś high-tech, gdzie ludzie marzą o takim biznesie, a takie jak kwiaciarnia, piekarnia, to takie to nudne biznesy. I ja od zawsze powtarzam, że o wiele lepsze pieniądze są w tych nudnych biznesach. To ja zdecydowanie z tym się zgadzam, bo trzeba na to popatrzeć, jakie są potrzeby ludzi, bo każdy w pewnym etapie swojego życia potrzebuje chleba. Chleba zdecydowanie może częściej niż kwiatka, ale też przychodzi taki moment, że fajniej jest coś kupić dla kogoś, ten bukiet niespodzianka. Uśmiech do tego, jakieś malutkie pudełeczko, ewentualnie jakieś inne dodatki. Sam biznes nie jest o tyle łatwy, że wszystkim się kojarzy generalnie z taką uśmiechniętą panią składającą sobie zgrabnie 3 kwiatuszki albo 15 albo 20. Prawda jest taka, że osoby pracujące tam no, robią wieńce, robią wiązanki. Jest to bardzo ciężka też i fizyczna praca, ale zdecydowanie polecam osobom zastanowienie się nad tym, osobom, które podobają się układanie kwiatów i robienie kompozycji. Bo to tylko, nie tylko wiązanki, ale też kompozycji na różnego rodzaju okoliczności. A to rzeczywiście to jest takie ważne, żeby te kompozycje były ładne, bo szczerze powiedziawszy, ja jako przeciętny facet, no to tak. No, idę do tej kwiaciarni, która jest najbliższa. Zapytaj się żony. Wiesz, no. Ale to słuchacze nie usłyszą, jak ja się żony zapytam, a to choćby dać odpowiedź jaką. Inaczej, co jest takie ważne, najważniejsze w takim biznesie kwiatowym? Najważniejsze w biznesie kwiatowym to jest to, żeby klient przyszedł drugi po raz kolejny. I najważniejsze jest to, żeby polecił ciebie drugiej osobie, ponieważ w tym momencie takie polecenie jest chyba najważniejsze, dlatego że drugi klient przychodząc z polecenia nie jest jakby, już jest pozytywnie nastawiony do tego, co robisz i dobrze odbiera. Oczywiście to wszystko, czy jest ładna, czy jest brzydka wiązanka, czy droga, tania, to wszystko kwestia gustu i możliwości klienta. Każdy. Dlatego trzeba zrobić to wszystko tak, żeby te potrzeby klientom były spełnione. A wiesz, co mi się wydaje, taką, nie wiem, podpowiedź dam, może już takie coś robisz, bo no, jak każdemu prawdziwemu mężczyźnie często zdarza się zapomnieć o jakiejś ważnej rocznicy czy czymś tam, albo po prostu człowiek nie ma czasu jechać kupić kwiatków. A gdyby dostał telefon z przypomnieniem i telefon by powiedział: Kamil, słuchaj, bo dzisiaj masz rocznicę czegoś tam, podwieź ci kwiatki za dwie dychy? No i ja bym wtedy powiedział: bardzo chętnie podwieź mi kwiatki, zapomniałem, dziękuję. To jest fajna rzecz, fajna propozycja, ale to jest tak zwane robienie sobie bazy klientów Dokładnie. Z ich potrzebami i oczekiwaniami, czyli wracamy znowu do tego, robić coś, co dla klientów jest fajne i dobre i czego oczekują w danym momencie. No bo takie dowożenie kwiatków to chyba lepsze jest niż stanie w kolejkach, bo zawsze na dzień kobiet. Dowożenie właśnie współpracujemy z pocztą kwiatową, tam są linki na naszej stronie, tym, że reakcje ludzi w przypadku dowożenia takich wiązanek, bo to nie tylko wiązanki, ale też różnego rodzaju kosze podarunkowe, są różne, generalnie miłe. Zaskoczenie, uśmiech, mimo że te osoby są uprzedzane wcześniej, że dostaną przesyłki, żeby można było po prostu spotkać i wręczyć tą przesyłkę. No pewnie, ale są wszyscy zachwyceni, tak? Okej. Okay. Naprawdę, zdarzają się przeprosinowe, z tym jest gorzej, no ale... No tak, wtedy to się już kwiatków nie odbiera. No ale dobrze. A my mamy dostarczyć. Tak jest. Słuchaj, kwiatki to jest jedna noga twoich biznesów, a druga to jest bank. I to podejrzewam, że to słuchaczy może nawet bardziej interesować. Zresztą nie wiem, może przedzwońcie 222-195-321, zadać pytanie, komentarz lub na Skype'ie kontestacja.com, bo oczywiście jak zawsze można do nas dzwonić, jeżeli macie swoje zdanie. Ale mi się wydaje, że ten bank to już jest takie coś, no, takie prestiżowego, coś takie, to nie jest ten smutny biznes, taki nieciekawy, to już ciekawsze. W jaki sposób się Ewa bank zakłada? W jaki sposób bank jak się zakłada? Ty założyłaś i dlaczego postanowiłaś założyć bank? No bo to jest takie dosyć... To jest placówka partnerska, więc ja nie zakładałam tego banku, tylko zgłosiłam się do projektu, który prowadził w tym czasie ING Bank Śląski. Ja prowadzę placówkę partnerską Banku Śląskiego. No nieważne, no jesteś bankowiec. Jestem bankowiec, tak, dokładnie jestem bankowiec, więc to nie jest bank założony przeze mnie. Ja prowadzę placówkę bankową. Klienci, którzy przychodzą, mają usługi, dostają usługi, produkty, tak jak w każdym oddziale banku, z którym ja współpracuję. Ja prowadzę taką placówkę na zasadach franszyzy, czyli dostaję wynagrodzenie za to, co sprzedam, a sprzedaję pieniądze, tak jak wcześniej powiedziałam. No dobrze, ale dlaczego założyłaś banka, nie McDonalda na przykład? Dlaczego banka, nie McDonalda? Ponieważ byłam w stanie wykorzystać część mojej wiedzy, którą zdobyłam pracując w Urzędzie Skarbowym, dotyczącą i analizy finansowej, i potrzeb w momencie klientów, informacji dotyczących na przykład zawierania umów cywilnoprawnych. a z drugiej strony była to działka, która też pozwoliła mi się rozwijać, czyli zdobyłaś coraz więcej informacji na temat wykorzystania tej wcześniej wiedzy zdobytej i rozwijania się jako menadżer, można tak to powiedzieć, jako menadżer, tak to ładnie. No, pani prezes. Pani prezes to zawsze dobrze brzmi, panie dyrektorze. Dobrze, Ewa, a powiedz, jak oceniasz teraz sytuację banków? No bo wiadomo, kryzysy, nie kryzysy, dużo, dużo się o tym mówi, ale co, banki teraz, może na przykładzie twoim, lepiej stoją jak 2 lata temu, czy gorzej? Jak wygląda ten rynek? Ludzie więcej biorą kredytów teraz, czy mniej kredytów biorą, czy oszczędzają, czy nie oszczędzają? Generalnie z kredytami to jest tak, że na ogół chcą je ci, którzy dostać ich nie mogą. No, no po to są kredyty, nie? Po to są właśnie kredyty i nie zastanawiają się wcześniej o tym, że chcą dostać ten kredyt albo będą chcieli w przyszłości ten kredyt dostać, żeby sfinansować zakup czegoś w swoim życiu albo swoich planów, celów. Druga rzecz, myślę, że jeżeli chodzi o poziom usług. Zawsze przychodzą, może tak, banki należy traktować jako kolejną firmę, która chyba sprzedaje usługi i produkty. I w tych kategoriach klienci przychodzą, wybierają banki, które mają lepsze produkty, lepsze usługi, chociaż patrząc na to z perspektywy tych 4 lat, bardzo trudno jest przekonać klientów do tego, żeby zmienili bank ze względu na to, że tak naprawdę nieistotny do końca jest produkt, który kupują. Chodzi tutaj o opłaty, prowizje z nim związane, ale bardzo istotny też jest element ludzki, czyli przychodzą do tego banku, który mają od 5-10 lat rachunek i kojarzą go z panią Krysią, z panią Zosią, która się uśmiecha, doradza, zna jego potrzeby i tak do końca nie chcą zmienić tego banku na inny. No ale wiesz, teraz się tak pytałem trochę w takim szerszym kontekście. Czy po prostu, no nie wiem, jest za jakiś boom na kredyty, czy jakoś coraz mniej się udziela tych kredytów, no bo no tak. Gorący okres teraz jest dla banków. A ja mogę odpowiadać za siebie w tym momencie i patrzeć na to z perspektywy swojej. Nie ma czegoś takiego jak boom na kredyty. Oczywiście jak w każdej branży jest sezonowość, czyli są wakacje, lipiec, sierpień, gdzie mniej klientów jest zainteresowanych kredytami. Zaczyna się wrzesień, wszyscy w tym momencie, końcówka sierpnia, wrzesień, zastanawiają się, szukają nieruchomości, studenci, rodzice dla dzieci, rodzice dla siebie, dokończenie budów. To można określić mianem takiej amplitudy wzrostu, ale no, trudno się wypowiadać tutaj na zasadzie, że jednego roku mamy wielki boom na kredyty, a drugiego... Czyli co, banki tak na dobrą sprawę w wakacje mało zarabiają? No nie, to jest już daleko idąca interpretacja. Ja mówiłam to w kontekście takim, że jeżeli się tam patrzy na taką perspektywę, w perspektywie takiego całego roku, jeżeli chodzi o działalność i sprzedaż, można po prostu zaobserwować pewne okresy, w których jest większe zainteresowanie depozytami, a mniejsze kredytami. Depozytami dlatego na przykład, że bardzo dużo osób przyjeżdża za granicę i chce ulokować swoje pieniądze zarobione nie tylko w takie stabilne depozyty, ale typu lokaty, ale też inne instrumenty finansowe, Potem przychodzi okres tych, którzy chcą też inwestować, zakończyć swoje budowy, rozpoczęte inwestycje. I tutaj potrzebna jest z kolei gotówka. No tak, ale z drugiej strony przychodzi taka zima, gdzie pewnie ludzie to nie biorą kredytów jakichś takich dużych, no bo co, budować się w zimę, no to tak nie bardzo remontować. ale przychodzi okres świąt i wtedy wszyscy mamy potrzebę zakupową. No i potrzebna jest w tym momencie ta gotówka. Jednak. No tak. A to bardziej popularne są kredyty hipoteczne, czy raczej takie gotówkowe, typu na święta, czy tam coś, żeby trochę pieniążków podratować budżet? To znaczy, jeżeli chodzi o ten okres, generalnie w większości przypadków jednak, jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, to patrzyłabym to pod kątem zdecydowanie takich kół ratunkowych, czyli DBC-y. Zdecyduje się na kredyt limit, ponieważ kiedyś może przyjść taki moment, że będę go potrzebowała. Jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, tutaj zdecydowanie tak, chociaż uwzględniając, że ostatnio rynek, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, wszyscy z tego sobie zdajemy sprawę, no ceny zdecydowanie wzrosły, więc też wzrost koszt takiego kredytu i wysokość tego kredytu, który większość klientów potrzebuje, żeby sfinansować tę swoją. Czyli co, odsetki są coraz wyższe teraz od kredytów? Nie są odsetki wyższe, tylko ze względu na wzrost cen nieruchomości, no potrzeba klientom na ogół więcej tych kredytu, bo wkład własny klientów, którzy przychodzą do banku, generalnie no nie zawsze jest wysoki. To już kwestia, są banki, które finansują 100% prawdzie inwestycji, ale to już jest wszystko. No właśnie, bo jeszcze te 4-5 lat temu, no to kredyty na 100-120% takiego mieszkania, no to były chyba raczej codzienność, a teraz się takiego nie dostanie? To znaczy, akurat jeżeli ja mogę powiedzieć, dostanie się, ale to już jest oferta, która jest obwarowana warunkami dotyczącymi zdolności kredytowej klienta. Czyli dużą zdolność trzeba mieć. Generalnie tak. Jeżeli już rozmawiamy o tym, że to prawdopodobnie ci chodzi o okres, w którym były udzielane kredyty na tak zwany dowód osobisty, czyli przychodziło się do banku, wyjmowało się dowód osobisty, oświadczało się, że uzyskuje się dochody, podpisywało się. Ale to chyba nadal tak jest, nie? Powiem tak, ja nie spotkałam się z takimi ofertami, jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o rynek. No, jeżeli jest takiego kredyty gotówkowe, to jest to na ogół związane z dokumentem, który by potwierdzał też źródło uzyskiwania dochodów. Są to jakieś zaświadczenia lub decyzje, jeżeli chodzi o organy ZUS-owskie, albo inne dokumenty, które potwierdzają to, że uzyskujemy dochody. Okej, a powiedz mi, czy teraz bardzo chętnie udzielisz kredytu we frankach szwajcarskich? Bo rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu w audycji, że jak ten frank dojdzie tam jeszcze tam o 40 groszy w górę, to może dobrym posunięciem byłoby, żeby wziąć teraz kredyt we frankach szwajcarskich, bo Szwajcaria się zastanawia, już są jakieś sygnały, że będzie bronić tej waluty, czyli dodrukuje tych franków i cena ich spadnie. I udzieliłabyś takiego kredytu? Powiem tak, ja teraz wypowiem się jako Ewa Kowal, jako osoba prowadząca placówkę partnerską. Generalnie to jest, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim kredytem, to oczywiście, że jest dobry moment na to, żeby zdecydować się, ze względu na to, że kurs franka jest wysoki. Wysoki kurs jest, nam gwarantuje to, że dostaniemy od banku mało franków. Mało franków to w przyszłości jest, oznacza, że będziemy mieć ratę, która zawiera małą jakby kwotę franków, więc daje to nam w przyszłości też w przypadku spadku kursu małą ratę kredytu. Tak, ale ty jako bank to chętnie udzielisz teraz takiego kredytu, bo się mówi, że raczej banki się już wycofują z takich kredytów walutowych, a nawet naciskają tego klienta, żeby brali w złotówkach za wszelką cenę. Ja zawsze byłam zwolennikiem brania kredytów w takiej walucie, w której się zarabia. To jest moje zdanie. Aha, to jest twoje zdanie, ale jak ja do ciebie bym poszedł i powiedział tak: słuchaj Ewa, mam działkę wartą powiedzmy 150 tysięcy złotych, czy ty mi dasz teraz kredyt hipoteczny na frankach na nią? To znaczy tak, generalnie tutaj to, co wcześniej powiedziałeś, jeżeli jakiś bank ma w swojej ofercie udzielanie kredytów w walucie, jaką są franki, jest ono obwarowane też pewnymi jakby warunkami związanymi ze zdolnością kredytową, czyli odpowiednim poziomem dochodu klienta. To ryzyko jest większe. Zdecydowanie odbiegającym od przeciętnej na przykład. I plus do tego jakieś warunki związane z tak zwanym wkładem własnym, ubezpieczeniem tego kredytu, więc ja tutaj zdecydowanie bym się zastanowiła nad tymi wszystkimi dodatkowymi czynnikami, które dają taką, w momencie, kiedy taka oferta jest w ogóle analizowana przez klientów. Ale rozumiem, że ty masz w ofercie takie kredyty w frankach. Ja nie mam w ofercie kredytu we frankach. A w euro masz? Też nie. Czyli a w jakiejś, wszystko we złotówkach? Tak, wszystko we złotówkach. A, to taka konserwatywna jesteś w tych sprawach. Ale Ewciu, odbieramy słuchacza teraz. Dzwoń do nas słuchacz. Witam cię, 791. Witam was z tej strony. Fajny macie temat, bo o tych kredytach się mówi. Ja chciałem zapytać, pewnie pani wie, jak to wygląda z kredytami w walutach obcych? Bo ja kiedyś miałem takie mniemanie, że to wygląda tak, że bank jest tylko pośrednikiem. I tak naprawdę bank pożycza pieniądze z tej teraz Szwajcarii i dlatego ja spłacam to we frankach, bo ja muszę bankowi szwajcarskiemu oddać. I dlatego kurs się zmieni, to ja muszę więcej oddać albo mniej. A jak teraz ktoś mnie na ziemię sprowadzi, że tak naprawdę bank się tym wszystkim bawi i tu w ogóle franków nikt nie pożycza, tylko bank daje nam złotówki i to po prostu jest jego zabawa, że on to mówi, że to jest w frankach szwajcarskich. No i chciałem się dowiedzieć, jak to jest. Miałem sobie poczytać, ale nie zdążyłem. Ale może wyjaśni się to na antenie radia. Okej, więc mnie ten temat też trochę ciekawi. Dzięki wielkie za pytanie. Rozmańczamy się i Ewcia, odpowiadaj. No hej. Prawda jest taka, że w momencie, kiedy wszyscy mówimy o kredytach we frankach, to wyobrażamy sobie, że te franki cały czas istnieją. To nie jest tak do końca, bo zawsze jest strona kupująca i sprzedająca franki, tak w momencie, jeżeli chodzi o kredyt i tak zwane przeliczenie kursu na złotówkach. Wszyscy mówią, że mają kredyt we frankach, a w pewnym momencie przychodzi okres, kiedy ten frank jest przeliczany i wszystko się okazuje, że jednak kredyty w złotówkach. Ale to prawda, operuje się zdecydowanie tutaj nie frankiem, operuje się złotówkami. Przychodzą klienci, wpłacają, jeżeli wpłacają złotówki, bo taka sytuacja też jest, wpłacają złotówki, bank ma w tym momencie to przelicza na franki. Są wprawdzie takie banki, w których można spłacać raty swoich kredytów, przynosząc bezpośrednio taką walutę do kasy i sprzedawać, ale to wszystko zależy od regulacji. Generalnie jest tak, że zarówno i pracownicy banku, jak i klienci operują z złotówkami. Czyli w tym momencie, jeżeli mamy bardzo wysoki kurs franka, to biorąc kredyt we frankach, dostaniemy tych franków mało, bo nasz kredyt na przykład, bierzemy kredyt 200 tysięcy, przeliczony jest pokusie, nie wiem, na 4 zł za frank, a ja tak w tym momencie mówię, żeby to ogólnić, więc i wszyscy się, kupując nieruchomość, nie przychodzą i nie mówią, że są zainteresowani, nie wiem, 50 tysiącami franków. Mówią o kredycie na poziomie 200 tysięcy, bo taka kwota jest im potrzebna. Więc zawsze istnieje informacja o tych dwóch walutach i tak, a jedna i druga strona tak się tym posługuje. I w tym momencie, jeżeli ktoś wziął kredyt na przykład lat temu 4-5, gdzie kurs franka wynosił 2 z ogonkiem, rzędu na przykład 50, to w tym momencie przelicza tego, nadal ma powiedzmy tego franka na poziomie, no nie wiem, 5-7 tysięcy, ale licząc po kursie obecnym okazuje się, że w złotówkach tego kredytu ma w tym przypadku 2 razy więcej niż... Ale podejrzewam, że i tak mu się nadal opłaca trzymać ten kredyt we frankach, nie? No bo dużo zaoszczędził przez te 10 czy 15 lat tym, że oprocentowanie franków jest niższe. To Kamil, tutaj to, co powiedziałeś, to jest bardzo ważne i to wszyscy powinni zapamiętać, ponieważ kredyty hipoteczne to nie jest kredyt na jeden rok. Wybiera się ofertę, patrzy się na to wszystko w perspektywie 10, 15, 20 lat. Jeżeli ktoś, można powiedzieć tak w cudzysłowie, ma słabe nerwy i nie jest w stanie znieść myśli przeliczenia swojej raty we frankach w kursie 4 zł, gdy kurs na przykład 2 lata temu był 2,5, no to niech się zdecyduje na kredyt w złotówkach, ale generalnie zasada jest taka, że wszyscy analizujemy to, jaką mieliśmy ratę 5-10 lat temu, jaka będzie za 2 lata, więc trzeba po prostu przeczekać na spokojnie. Okej, a jeszcze mnie ciekawi taka rzecz, jak pewna autonomia placówek takich właśnie pośredników jak ty, bo byłem w oddziale Alior Banku w Jędrzejowie, nawet to nie jest oddział, tylko też taka placówka, jak twoja. Chciałem tam założyć konto na spółkę i mi pan powiedział, że tam nie zakładają konta dla spółek, że trzeba jechać do Kielc albo do Warszawy czy Krakowa, do jakiegoś takiego ichniejszego oddziału. Ale, czyli te różne oddziały mają różną autonomię i powiedz mi, czy ty masz jako, no nie wiem, właściciel takiego oddziału banku, czy partnerskiej placówki, jak zwał, tak zwał, jakiś wpływ na to, czy dany kredyt będzie uznany, czy nie będzie uznany? Czy będzie dany, czy nie będzie dany? To znaczy, tak, autonomia, o której mówiłeś, to wynika z zakresu umowy, oczywiście, że tak. Podpisuje się. Więc tutaj to dlatego trzeba na samym początku, być może ta osoba ma tylko, ten partner ma tylko uprawnienia do sprzedaży na przykład produktu dla jednoosobowej działalności. No jasne, jasne, to ja rozumiem, ale jak to jest przyjęte w branży i jak to jest u was? To znaczy, generalnie chodzi ci o to, czy ja podejmuję decyzję kredytową. No dokładnie, dokładnie. A jak nie, no to jaki masz wpływ? Proces kredytowy odbywa się w ten sposób, tak jak w każdym oddziale banku, czyli my zgodnie z procedurami przyjmujemy od klienta dokumenty, weryfikujemy ich poprawność, czy one odpowiadają regulacjom banku, wprowadzamy dane do systemu, system jest taki sam jak w każdym oddziale banku. I jest podejmowana decyzja. Decyzja jest podejmowana automatycznie albo jest weryfikowana, ale to jest weryfikowana w tym momencie przez tak zwaną platformę kredytową, czyli decyzje nie są bezpośrednio jakby podejmowane w oddziale przez pracowników. No dobrze, czyli w ten sposób, że decyzję do kredytu podejmuje osoba jakaś tam gdzieś anonimowa, gdzieś tam w banku, osoba, która nie zna takiego przedsiębiorcy, który akurat chce, powiedzmy, jakiś tam kredyt obrotowy czy coś. Czy ty, jak napiszesz, bardzo proszę o udzielanie tego kredytu, bo człowiek jest naprawdę fajny i tak dalej, to ma jakiś wpływ, czy to tylko decydują czyste fakty? Ma zdecydowanie wpływ przede wszystkim zebranie odpowiednio dokumentacji do takiego wniosku. Czyli cyferki. Świadomość tego, że działalność gospodarcza w tym momencie, na przykład wynik finansowy, jakim jest strata, może być na przykład spowodowana faktem, że w danym roku była dokonana jednorazowa amortyzacja w postaci 100 tysięcy i to jest wynik, ta strata jest wynikiem takiego kroku. I wtedy się odpowiednio opisuje to, co wynika z dokumentacji. Analizuje się na przykład okresy porównawcze. Dlatego tak zdarza się czasami, że oprócz tego, co jest we wnioskach kredytowych i załącznikach do wniosków kredytowych wypełnianych na ogół przez samych przedsiębiorców, a częściej właściwie przez biura, które prowadzą dokumentację księgową, jest uzupełniane przez pracowników banku właśnie o taką analizę ekonomiczną, finansową, o taki wywiad przeprowadzony z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, bo trzeba mieć świadomość w tym momencie, że na wynik finansowy mogą mieć wpływ na przykład jakieś inwestycje dokonane przez daną osobę w środki trwałe, w działalność szkoleniową swoją, tudzież pracowników swoich. To może mieć wpływ na wynik finansowy danego roku, który jest brany pod uwagę do działalności gospodarczej. No to mnie tutaj troszeczkę zmartwiłaś, znaczy zmartwiłaś mnie w tym, że to tak naprawdę same cyferki decydują. Oczywiście nie to, czy jest zysk, czy nie, bo to wiadomo, niektóre zyski i straty są wirtualne, to można ładnie wytłumaczyć. Ale wiesz, mi się bankowiec, to mi się, wiesz, kojarzył z taką osobą, no, która, wiesz, no, podejmuje pewne decyzje, ryzykuje, a tutaj, no, gdzieś tam, ktoś tam, jakaś anonimowa osoba z centrali podejmuje takie decyzje. No tak. To brzmi, to jest zimne, tak? No tak to trochę z moimi dziecięcymi marzeniami się to trochę tak, powiedzmy, rozbija, nie? Tak, ale trzeba mieć zawsze świadomość tego, że analizowana jest przede wszystkim to, czy klient może spłacać ten kredyt i będzie mógł spłacać ten kredyt, a działalność gospodarcza to są też nie tylko wzloty, których życzymy słuchaczom, ale czasami zdarzają się takie malutkie dołki, może nie utki, i trzeba brać to pod uwagę, więc ta ocena ryzyka zawsze jest istotna i ważna. Dlatego na ogół jest tak, że biorąc pod uwagę ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorców, to o tym rozmawiamy i chyba to też słuchaczy interesuje, brane są nie tylko pod uwagę ostatni rok podatkowy, ale też na przykład porównywane są okresy z dwóch zbliżonych lat, żeby zobaczyć, jakie są tendencje, jeżeli chodzi o daną działalność gospodarczą. Warto dlatego czasami przyjść do banku wcześniej, gdy podejmujemy taką decyzję o kredycie, albo myślimy o tym, żeby wziąć pieniądze od banku na finansowanie naszych inwestycji, żeby dowiedzieć się, jakie są warunki. Nie tylko w naszym banku, w którym mamy rachunek, ale też w innych bankach. To też jest istotne. Okej, słuchaj, mamy następnego słuchacza. Halo Marcinie, jesteś na antenie, tak bardzo szybko cię odebrałem, jak zauważyłeś. O, witam, cześć, witam pani Ewo, cześć Kamil, słuchasz mnie dobrze? Bardzo dobrze, strzelaj. No to teraz cię załamię, bo pierwsze pytanie będzie, będzie o rzecz związaną z agriculture, czyli pani Ewo, a co nam mrówki? No mam kopce też na działkę. To wtedy krety sobie sprawdzę. Mrówki są pod ochroną, należy z tym zdecydowanie uważać. Co, mrówki pod ochroną? W sensie takim, prawdopodobnie mrówki są dlatego, że zrobiły sobie jakieś źródło, kopiec gdzieś pod płytami chodnika, tak, albo w jakimś miejscu. No na przykład, pod płytami też, ale... No. Więc zdecydowanie, jeżeli środki chemiczne, to najpierw zobaczyć, w którym miejscu je zastosować w centrum. Nie rozpylać tego po całym trawniku, placu, chodnikach, tylko zdecydowanie ścieżki zaplanować i że tak powiem, całe działania skuteczne, bo wszyscy zaczynają tak jak przy... Tak? Jakiś środek? Chociaż muszę pani powiedzieć, że ostatnio widziałem, jak się właśnie te wykluwały tam, ja nie wiem jak to jest, ale są mrówki, są te larwy i... Ale widziała pani to kiedyś, jak one wyfruwają? Tam są setki, które fruną do nieba. To fajnie wygląda. Ładnie to wygląda, ale działa dużo osobom na nerwach. To tak jak ładnie wyglądają kopce kretów, ale okazuje się, że nie wszystkim tak do końca się podobają. Z kretem to trzeba... Krety ja też mam, ale to kret... Z kretem się trzeba przyzwyczaić się do kreta i idzie się z nim dogadać jakoś. Ale teraz wracamy do tematu jakby biznesowego. Pani ma franczyzę ING. To co sobie powiedzieć, co pani sądzi o tym interfejsie internetowym do banku? Halo, halo? No tak, co pani sądzi o tym interfejsie? No właśnie, tak, chyba też czuje pani tę nutę. Zdecydowanie. Marcinie, daj siebie wypowiedzieć, bo nie możecie się zgrać. Zdecydowanie to wszystko zależy, powiem dyplomatycznie, wszystko zależy od tego, czego potrzebuje klient. Jest klient, który potrzebuje taki kontakt właśnie typu interfejs. Jest klient, który w ogóle nie potrzebuje kontaktu z bankiem i stara się go ograniczyć właśnie w ogóle nawet nie zakładając rachunku, nie korzystając z kredytu bezpośrednio w oddziale, tylko robiąc wszystko przez internet. Wszystko zależy od tego, jaki jest klient. Ja na przykład uważam, że wszystkie te działania banków, które prowadzą do tego, żeby klienci załatwiali wszystko zewnętrznie, to też prowadzi do tego, że coraz rzadziej osoby, klienci przychodzą do banku i coraz trudniej im sprzedać produkty dodatkowe, porozmawiać z nimi. No niestety wszystko jednak dąży do tego, żeby ograniczyć taki kontakt, że tak powiem, niestety albo stety. To wszystko zależy od tego, kto ma jakie potrzeby. No tak, tylko generalnie pytanie miało delikatny podtekst, który pewnie pani zna, ponieważ ten interfejs, który był powiedzmy jeszcze w zeszłym roku, on był dużo czytelniejszy i powiem szczerze, te takie zmiany, które nastąpiły ostatnio, to chyba nie boję się tego powiedzieć, są po prostu krótko mówiąc do dupy, no ponieważ mam konto firmowe w ING i używałem tego interfejsu wcześniejszego przez kilka lat. Teraz jest ten nowy, który, ja jestem informatykiem, ja sobie z nim spokojnie radzę, wszystko znajduję, nie mam problemu, ale on jest tak kiepski, że po prostu osobiście to ciężko mi powiedzieć, że nie widziałem gorszego. No, mam kilka kont jeszcze w różnych bankach, no tak dodam. No. Ja rozumiem, że pani nie ma na to wpływu, prawdopodobnie, ale myślę, że narzekania klientów były na ten interfejs, bo on jest Powiem tak, narzekanie klientów były w momencie zmiany, ponieważ nikt nie lubi zmian. To jest, od tego trzeba wyjść. Prawda jest to, że ten system, który teraz został zrobiony, działa na zasadzie takich ikonek domyślnego działania klienta. Wszystko to, co klient dwa lata temu jeszcze chciał zrobić, logując się, miał, że tak powiem, na stronie głównej. Teraz się poruszamy na zasadzie takiej drogi właśnie ikon i domyślnych ustawień, ale na przykład jest to system, który jest ciągle udoskonalany. Ja mamy klientów, którzy korzystają z różnych systemów bankowości elektronicznej i właśnie powiem tak, że tym, którzy korzystają z różnych, są zadowoleni. Zadowoleni dlatego, że ten system na przykład kończy się systemami innych banków. Ja na przykład, jeżeli chodzi o klientów nowych, którzy nie mieli wcześniej styczności z tym takim systemem wychodzącym ze strony głównej, są bardzo zadowoleni, bo kojarzy im się to właśnie z takimi ikonkami, obrazkami domyślnymi, działającymi szybko, bez żadnego zastanawiania się. To wszystko kwestia tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jak działamy. No tak, może, no dobrze, zostawmy już ten temat. Jedyne, co mogę tu pochwalić bank ING, czy dawny Bank Śląski, to, że ta wersja na mobile jest całkiem niezła i faktycznie jest wystarczająca. No to na pewno. Czyli wie pani, no ta wersja lightowa, tak? Która jest na komórki, na smartfony i tak dalej, to działa całkiem sprawnie i dosyć przyjemnie. Pani Ewo, ostatnie pytanie, ale dosyć trudne. Prosiłbym o taką sensowną odpowiedź, to znaczy może się pani chwilę zastanowić też, ponieważ no ja mam do czynienia z tym, może nie na co dzień, ale często. W jaki sposób i kiedy najlepiej negocjować z bankiem wysokość oprocentowania depozytu? Dodam, że nie są mi opcje takie informacje jak stres testy i tak dalej. Pewnie pani wie, o czym mówię. Nie rozmawiamy o takich poziomach. Ja tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o poziom negocjacji, to jest tak, że każdy z banków, nie tylko Bank Śląski, ma grupę klientów i poziom depozytów, który umożliwia takie negocjacje. To są nie tylko negocjacje, jeżeli chodzi o wysokość oprocentowań tych produktów, z których klienci ci korzystają, ale też z produktów dodatkowych do konta, czyli na przykład możliwość kontaktu przez 24 godziny z doradcą, który umożliwia doradla, umożliwia w sytuacjach kryzysowych, które czasami się zdarzają, złożenie jakiejś dyspozycji albo wyjaśnia klientowi jakieś niezrozumiałe rzeczy, czyli to nie tylko zawsze jest kwestia warunków typu właśnie możliwości uzyskania lepszego oprocentowania, ale też opcji usług dodatkowych. Klienci bardzo często zwracają uwagę na właśnie te elementy dodatkowe. Ja bym tak powiedziała. A jeżeli chodzi o poziom negocjacji, to wszystko to jest kwestia danego banku i jego zapisów w regulacjach. Także historii klienta, bo to też jest istotne, jeżeli to jest klient nowy, który przychodzi do banku, nie ma swojej historii, jeżeli chodzi o lokowanie depozytów, nie ma też swojej historii, jeżeli chodzi o jakby kontakt z nim, no to zawsze to jest kwestia tego punktu kontaktowego. Co innego jest tym klientem, o którym ja mówię, jest to klient stały, który już miał wcześniej styczność z bankiem. To też ma dużo znaczenia, bo wszyscy patrzymy też na naszych klientów, owszem, czy bardzo się cieszymy i zapraszamy serdecznie wszystkich nowych, ale zdecydowanie trzeba pamiętać i doceniać klientów stałych. Tutaj jeżeli chodzi o ten poziom negocjacji, ja zdecydowanie jestem za tym, żeby może nie do końca tak skupiać się na jednym banku, by zastanowić się nad opcją też na przykład poszukania produktów na przykład w różnych bankach. I to my lubimy przywiązywać to tak, ale lubimy zdecydowanie. No jeden bank, to tak. Jedna pani. No, rozumiem. Czy innymi słowy, no to... Okej, to co? To ja jeszcze się raz, bo nie już... Dobra, to ja może tak... słabo was słyszę. Jakieś szumy. Dobra, to słabo was... Tak, słabo was słyszę. W takim razie może jeszcze ktoś się dodzwoni. Pani Ewo, życzę sukcesu w biznesie. Kamil, do usłyszenia. Dobranoc, cześć. Marcinie. Na razie, pa, pa. Pozdrawiam serdecznie. No to co? Minęła godzinka już, jak rozmawiamy i podejrzewam, że już nikt nie zadzwoni, no chyba, że jeszcze, jeżeli chcecie, to śmiało możecie dzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com, a dzisiaj rozmawiamy z Ewą Kowal, która handluje kwiatkami i prowadzi bank. Takie dosyć skrajne, że tak powiem, branże. No ale co? A dlaczego wszystko? Kamil się sprowadza przecież do pieniędzy. No tak, no robię co robisz, no zarabiam pieniądze. No tu na kwiatkach, tutaj na finansowej rzeczy, no ale w końcu przedsiębiorca nie z jednego pieca chleb musi jeść, tak? A tak. Tutaj się z Tobą zgadzam i zdecydowanie wszyscy ci, którzy myślą o działalności gospodarczej, to jest na ogół tak, że zastanawiają się, mają ten jeden wymarzony cel, jedną branżę, która czasami się okazuje, że zdecydowanie osiągają sukces w całkowicie innej odnodze, do której by siebie nie podejrzewali. A to dlatego na przykład, że w międzyczasie poznali kogoś, kto im coś powiedział, doradził, zainspirował. Więc zdecydowanie zawsze trzeba myśleć, że tak powiem, tak ograniczając się do jednej tej gałęzi też działalności gospodarczej i nie tak bardzo może stuprocentowo się przywiązywać, tylko też myśleć o tym, że no właśnie, żeby się rozwijać. Czasami jest to na zasadzie takiej gałęzi od nogi, czyli wyrastania z jednego pnia i że tak powiem, takiej robienia takiej korony. Okej, bo wiesz co, zanim odebrałem Marcina, to wspomniałaś, że no, działalność gospodarcza to raz jest dobrze, raz jest źle. I tak się właśnie mi nasunęło pytanie, tylko no Marcin zadzwonił i nie zdążyłem zadać. Jakie były u Ciebie trudne momenty w prowadzeniu działalności gospodarczej? Ile razy byłaś na blisko bankructwa? Blisko bankructwa to może nie, ale złe momenty zdarzają się, chociaż ja powiem tak, staram się generalnie o nich nie mówić, ponieważ zdarzyła mi się kiedyś taka sytuacja, zapytała mnie koleżanka, co robię, co się dzieje, jak tam firma. A ponieważ byłam w takim właśnie maleńkim domku typu no, jeden pracownik na macierzyńskim, drugi pracownik myślący o zmianie pracy, jakieś dodatkowe problemy, które się pojawiły, jeżeli chodzi o właśnie o pracowników, o doradców, o obsadę stanowisk. No i wymknęły mi się takie właśnie dwa, trzy zdania, które, o których może podsumowałam właśnie tą sytuację. I ona mi powiedziała, masz to, co chciałaś. To mnie zdecydowanie, to zdanie masz to, co chciałaś, naprostowało na to, żeby nigdy nie narzekać, jeżeli chodzi o to, co robię, działalność, którą prowadzę. Jeżeli są takie gorsze momenty, one czasami się zdarzają i to jest tak, że każdy ma tą świadomość, że jeżeli zdarzy się jedna nieprzewidziana rzecz typu właśnie na przykład dwóch pracowników odchodzi z takich, a nie innych przyczyn, czy na zasiłek chorobowy, czy urlop macierzyński, czy po prostu zmienia pracę, czy wyjeżdża. Trzeba być dobrej myśli i mieć świadomość tego, że w każdym momencie taka sytuacja też może nabyć, bo to jest taka kolej rzeczy, nie? Ale powiem, że jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to takie momenty gorsze, to zdecydowanie załamujące to były w tym momencie, gdy się okazało, że miałam taki problem właśnie, jeżeli chodzi o pracowników z obsadą miejsc pracy. Może to brzmi strasznie, bo wszyscy zaraz powiedzą, hola, hola, przecież wszyscy chcą pracować, a na pewno wszyscy chcą też pracować i w banku, i w kwiaciarni, bo to przecież taka fajna praca, ale to nim pracownik zacznie pracować, to cały etap i szkolenia, znalezienia i takiego dogadania się i to czas, który dla nas w tym momencie to pieniądze, które mijają, których się nie zarabia, tak? Dokładnie. Dobrze, Ewo, to co? Będziemy kończyć, to dzięki wielkie. A jajko, to kończymy takim smutnym elementem. Wiesz, no to co będziemy tutaj, no słuchaj, no rozniecimy wśród naszych słuchaczy pozytywną końcówką, jakieś takie, wiesz, że oni też będą mieli w przyszłości bank albo coś. Wiesz, no lepiej niech się miło rozczarują, niż tak źle się, bo może im się nie uda. Nie żadnych rozczarowań, zdecydowanie wszystkim to zawsze mówię. Nie wszyscy jak mnie się pytają, czy jeszcze bym raz zdecydowała się rozpocząć działalność gospodarczą i zrezygnować z pracy w urzędzie, jak ty powiedziałeś z tego. Do tej pory to już byś był jakimś kierownikiem tam ważnym. To znaczy byłam. No ale jeszcze byś była wyższym. Byłabym wyższym, ale podjęłam tą decyzję. Ja bardzo się z tego cieszę i uważam, że to była bardzo dobra rzecz, bardzo dobra decyzja. To chyba takie podsumowanie, jeżeli już ma być dobre podsumowanie, to wszystkim tym osobom, które zastanawiają się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej, rozważają wszystkie za i przeciw. Zdecydowanie życzę i chciałabym zachęcić do tego, żeby taką działalność gospodarczą rozpoczęli, ponieważ jeżeli tego nie zrobią, zawsze będą się zastanawiać nad tym, co by było, gdyby było. To raz. Jeżeli i na pewno się uda, jeżeli będą chcieli tego bardzo, bo to jest to, co wszyscy o tym mówimy. Cel. Cel nie taki malutki, krótki, tylko ten cel długi. Tak jest. Obrać, realizować. I nie obwiniać wszystkich za to, za swoje niepowodzenia, jeżeli takie w ogóle będą, tylko tych złych, jak to mówią, złych nauczycieli, złych urzędników, złych kontrahentów. Czasami też poszukać w sobie, może w takich małych chęciach do tego, żeby zrealizować swój zaplanowany sukces. Przede wszystkim pozytywnie. No i zmieniłaś tą końcówkę na taką pozytywną tą końcówkę zmieniłaś. Tak, zdecydowanie jestem zdecydowanie za tym, żeby być nastawionym do pozytywnie, nie tylko do tego, co robimy, jeżeli chodzi o biznesy, ale też pozytywnie i dla ludzi i to wszyscy. Myślę, że to wraca. To wraca nie tylko na zasadzie takiego powrotu ze sklepu, czyli ten uśmiech i pani następnym razem jak wchodzimy, ale też i wraca i w biznesie, bo tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo, z kim się spotkamy, z kim będziemy kiedyś podpisywać jakąś umowę, z kogo zobaczymy po drugiej stronie biurka. Dokładnie. No to już kończymy, bo już 10 minut przedłużyliśmy. Dzięki wielkie, Ewa, za to, że podzieliłaś się z nami kilkoma przemyśleniami. No i co? Będziemy tutaj trzymać ci kciuki, żebyś... Ja bardzo dziękuję, Kamil, za zaproszenie. Dziękuję za trzymanie kciuków. I mam nadzieję, że ten pozytywny wydźwięk z tej całej rozmowy jednak został. Myślę, że tak. No to co, wszystkiego dobrego. Zapraszam was oczywiście, jak zawsze, reklamę na koniec, myśleć jak milionerzy.pl, impreza w Warszawie oraz seminarium.zbiro.pl, bo będzie Tad Witkowicz przyjeżdża do nas. Ewa, będziesz na Tadzie Witkowiczu oczywiście. Będę zdecydowanie, bo dzięki tobie poznałam świetnych ludzi, świetnych wykładowców i to jest to, z czego zamierzam zdecydowanie korzystać. No, więc myśleć jak milionerzy.pl, tadwitkowicz.pl, tam sobie doczytacie więcej naprawdę super imprezy, można naprawdę z ciekawymi ludźmi porozmawiać, bo tak, no, umówić się na piwo z miliarderem to chyba, no jest coś, tak, żeby tak normalnie po ludzku pogadać przy piwku. No. A ja będę całe najbliższe 14 dni przy piwku na obozie biznesowym. O, to będzie fajna rzecz. Dobra, już nie gadam, przychodźcie na myśleć jak milionerzy.pl. Nie jest drogie, 50 zł za dzień, więc to nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka duża stawka, a można poznać dużo fajnych ludzi, których zapraszałem już na naszej audycji. O, między innymi, chociaż nie wszystkich. Dobra, już nie przynudzam, trzymaj się Ewa, trzymajcie się słuchacze i już końcówkę zapuszczam. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Pozdrawiam Kamil, pozdrawiam słuchaczy. Cześć. Trzymaj się. Wychodzimy!